Antymos Apostolis, Wojciech Waglewski, Ziut Galak, Piotr Wyleżą, Max Mucha. Ostatni utwór dedykowany i specjalnie przygotowany dla Tomasza Stańki. Szanowni Państwo, to chyba ważna dla Państwa informacja. Brawa mogą pomóc, bo panowie się zastanawiają. Thank you. Zagrała dla Państwa uśmiechnięta supergrupa w składzie Waglewski, Gralak, Wyleżoł, Mucha, Antymos. Wierzę, że Pan Tomasz też się uśmiechnął do nas gdzieś z góry. Bardzo Państwu dziękujemy. Dobranoc. troszkę czeszczący był ten winyl, ale warto go było wygrzebać. Apostolis Antymos jest ze mną. Polecono mi, żeby zadać ci dwa pytania na temat pana Tomasza. Żeby się powiedział o najkrótszym koncercie, jaki z nim zagrałeś. I o nagrywaniu płyty w Grecji. To podobno piękne opowieści. Tak. Najkrótszy koncert trwał 20 minut w Rybniku, gdzie Tomek zszedł i zeszliśmy razem z nim. I to był koniec. No. A co się stało, całkiem, że tylko 20 minut? No nie, no wiesz, no, wiesz, no Tomek to prowadzi, więc jeżeli on schodzi, no to schodzi, to reszta schodzi też, no to nie ma dwóch zdań. Zagrał już wszystko, co miał tego wieczora zagrać, tak? Proszę? Zagrał już wszystko, co miał tego wieczora zagrać. Tak, tak, tak. A nagrywanie płyty w Grecji? Nagrywanie płyty w Grecji. Nagrywanie płyty w Grecji były poprzedzone nagraniami. Tam się odbywały takie eksperymentalne nagrania przez radio właśnie Trójki Greckiej. I były na to finanse i były i tak dalej. I zaprosiłem Tomka z Januszem na nagrania najpierw. Z czego potem zrobiliśmy płytę. Znaczy część z tych nagrań została na płycie. No i potem ściągnęliśmy Tomka. Właśnie Tomek otwierał tą Utopia Records właśnie. Angelisa Kaculisa. No i nagrywaliśmy tą płytę. Przepiękne w ogóle czasy, chwile. No w sumie 80 lata z Tomkiem. No, miałeś wtedy z nim kilka przygód. No. Powiedz dwa słowa o płycie, którą graliście w dużej mierze tematy z tej płyty na koncercie Kameleon. Mówisz o koncercie teraz, tak? Mówię o płycie tej oryginalnej, z której tematy pojawiły się na koncercie dziś. Pamiętasz okoliczności powstania płyty? No pamiętam, byłem w studiu. Byłem. Ale czy pamiętasz, jak doszło do waszego spotkania? Z Tomkiem? Tak. Z Tomkiem to doszło do spotkania, wiesz, no pierwsze spotkanie z Tomkiem to było jeszcze za czasów SBB w 74 roku. Tomek Stańko i Tomek Szukalski. Mieliśmy trasę taką nie po Europie, tylko po Śląsku. To też. To prawie jak po Europie. No, prawie jak po Europie. I to było pierwsze spotkanie. Potem były nagrania, chyba są dwie płyty z Tomaszem i Sikorki z Tomkiem Szukalskim. Potem ja wyjechałem do Grecji. Przyjechałem z Grecji. Grałem z Krzakami trochę. I mieliśmy próbę w remoncie, gdzie Tomek miał salkę u góry i trąbił tam. Myśmy mieli próbę z Krzakami na dole. On zszedł nagle na dół i mówi, Lak, mówi, zrób mi zespół. Wtedy był chyba okres Davisowy, Marcus Miller, Mike Stern i tak dalej. I on chciał zespół. No i tak się zaczęło. Graliśmy w akwarium, graliśmy po Polsce. I graliście, i nagrywaliście płyty. I potem nagraliśmy Koks właśnie, pierwszą płytę. I Jose Torres też. A płyta, z której graliśmy Lady Go, tam są twoje takie nawet, można powiedzieć, solowe utwory i kompozycje na nie. Moje na Lady Go? Jeden jest taki. Z Lakisem w tytule. Tak, no. Lakis i Basia. Tak, Lakis i Basia. Już jak nie przychodzi nic do głowy, to imiona przychodzą. Które z nagrań z Tomkiem dla ciebie są najważniejsze? Ważne są chyba wszystkie, bo on mi trochę otworzył wiesz, no, horyzont na to wszystko. Tak trochę inaczej. No. Znaczy, dawał mi dużo luzu i zawsze mówił, że dobrze gram. A dziś to dla niektórych... tak mnie trochę krępowało. Dziś dla niektórych było zaskoczeniem, że grałeś na perkusji. No zaskoczeniem. No z Tomkiem nagrałem w 80-tych latach parę płyt na perkusji. Zawsze za SBB też grałem na bębnach jako drugi bębniarz. Na moich solowych płytach też gram na bębnach. Na ostatniej gram na całej na bębnach. No to jest taki, nie wiem... Czasami strasznie mamy wrażenie, bardziej się uśmiechasz grając na bębnach niż na gitarze. Słuchaj, ja kocham dźwięki. Pewnych rzeczy, których ja nie mogłem wygrać na gitarze, bo na przykład trąbka to zrobi inaczej, barwowo i tak dalej. albo saksofon, albo pianista to zrobi, a ja mogę siąść za bębnami, to mnie to bardziej cieszy, niż ja się męczę ze sobą z tą gitarą. Czasami jest lepiej, czasami gorzej. Zawsze, jak słuchałem płyt potem z Tomkiem, to myślałem, że z tych bębnów idzie trochę więcej muzyki niż z tej gitary. Zawsze miałem takie wrażenie. Zresztą miałem, wiesz, no, trzymałem się trochę tak, ale jak na bębnach siadałem, to zawsze było inaczej. No i dzisiaj też tak trochę było. Powiedzieć przed chwilą, że chcielibyście jeszcze ograć ten materiał. Rozumiem, że... No to już zależy, jak wiesz, no, jak będzie. Ale rozumiem, że te uśmiechy na koniec, bo w zasadzie wszyscy uśmiechaliście się do siebie, świadczą o tym, że ten wieczór być może warto by było pociągnąć. No, ja bym chciał, no wszyscy by chcieli. Właśnie był teraz przed chwilą, była rozmowa na ten temat. To my trzymamy kciuki i bardzo dziękujemy. No, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo no proszę. I pamiętaj o mnie czasami. No właśnie, to była jedna z tych okazji, kiedy powiedziałem od razu tylko bębny. No to proszę, no to nowa płyta, proszę. Dobrze, tylko bębny. Prześlę. Tak? Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I gramy katornę. Dzięki. Utwór, którego zapowiadać nie trzeba. Ponieważ jesteśmy po koncercie, to też koncertowe zaproszenie na jutro do Trójki w naszym koncertowym paśmie wieczornym. Retransmisja obszernych fragmentów koncertu Puls poświęconego twórczości Haliny Poświatowskiej. Koncert, który odbył się 12, który odbył się w tym roku w Częstochowie. Wśród wykonawców m.in. Skubas, Wojciech Waglewski, Brodka i Renata Przemek. Jutro w paśmie koncertowym Trójki zapraszamy na retransmisję. Teraz winyl, troszeczkę podniszczony, ale za to oryginalny. To jest moja, kto wie, czy nie ulubiona płyta Tomasza Stańki, nagrana wspólnie z Andrzejem Kurlewiczem. Korozja. Zmiany powierzchniowe i wewnętrzne stymulowane środowiskiem. To była Korozja pierwsza. Stańko i Kurlewicz. Potwierdzam, to moja ulubiona płyta Tomasza Stańki. Przynajmniej na dziś. Sygnowano Stańko. Przypomnę, że dziś zaczęliśmy program od kilku nagrań zarejestrowanych 29 listopada 2004 roku w fabryce Trzciny. Kiedy to Tomasz Stańko przywrócił do życia na chwilę swój projekt Free Electronic, z oryginalnego składu został niestety tylko Janusz Skowron. Thank you. Tomasz Tenko, jego Free Electronic w składzie Janusz Skowron, Anders Jormin, Tadeusz Sudnik. A dzisiejszy koncert w Studiu Osieckiej przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Przemysław Nowak i Mikołaj Wierusz. Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Metz. Dziękujemy. Raz jeszcze Free Electronic na koniec dzisiejszej listy osobistej. Do usłyszenia. Autopromocja. Są silniejsi, mają broń. Strach.